Media Expert. Twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 kwietnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Unijnym zakazem importu z Ukrainy będą objęte 4 produkty. Jest kompromis. Rozpoczyna się majowy długi weekend, a wraz z nim akcja policji. Na drogach więcej kontroli. Absolwenci szkół ponadpodstawowych ze świadectwami w ręku i z łezką w oku. Trochę smutno, ale zawsze będzie coś nowego. Takie jest życie. Było cudownie, ale nie mogę się doczekać tej wolności i tych najdłuższych wakacji w życiu. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej potwierdził porozumienie z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie rozwiązania problemu nadmiernego importu żywności z Ukrainy. Musieliśmy działać, by odpowiedzieć na obawy rolników zarówno w unijnych krajach, jak i na Ukrainie, napisał na Twitterze Waldis Dąbrowskis. Opublikował też szczegóły porozumienia. A zakazem importu będą objęte 4 produkty: pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. Z tej listy został wykreślony olej słonecznikowy. Ten kompromis to optymalne rozwiązanie, ocenia unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. To będzie właściwie wyjście z tej sytuacji jedyne, które może się okazać efektywne, bo gdyby na przykład doszło do takiej sytuacji, że na przykład Polska by została tylko z własnym zakazem, no to on by był bardzo łatwy do obejścia, choćby przez tranzyt przez Słowację, więc to by w sumie niewiele dało albo nic. Konieczne było to rozwiązanie tej sprawy na poziomie unijnym. Myślę, że to jest rozwiązanie też dobre dla Ukrainy w tym sensie, że ona będzie mogła kontynuować cały swój eksport na rynek Unii Europejskiej bez tego koncentrowania w kilku państwach członkowskich. Przyjęte porozumienie pozwoli zachować szansę na eksport ukraińskich produktów w obliczu blokad portów na Morzu Czarnym, ocenił wiceprzewodniczący Ogólnoukraińskiej Rady Rolnej Denis Marczuk. To znak, że współpraca między Ukrainą a Unią Europejską będzie kontynuowana bez ceł i bez kontyngentów. Eksport jest ważny, chociażby z punktu widzenia możliwości sprzedaży swojej żywności w kontekście tego, że nie mamy możliwości eksportu przez Morze Czarne. A korytarze Solidarności w kierunku Unii faktycznie pomagają Ukrainie w handlu. Porozumienie przewiduje także pakiet wsparcia finansowego dla rolników w wysokości 100 milionów euro, z czego Polska otrzyma najwięcej – 40 milionów euro. Policja rozpoczęła akcję Majowy Weekend. To oznacza więcej patroli drogówki i kontroli zmotoryzowanych. Wszystko po to, by zapewnić płynność ruchu, a także ograniczyć do minimum zagrożenie stwarzane przez piratów drogowych, mówi rzecznik podkarpackiej policji komisarz Piotr Wojtunik. Policjanci podczas tego długiego weekendu będą zwracać uwagę szczególnie na te rażące wykroczenia w ruchu drogowym, takie jak przekraczanie podwójnej linii ciągłej, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym przed przejściem dla pieszych bądź na przejściu, przekraczanie dozwolonej prędkości, szczególnie w obszarze zabudowanym. Będą też policjanci bardzo konsekwentnie podchodzić do tych kierujących, którzy zdecydują się wsiąść za kierownicę w stanie po użyciu alkoholu. Policyjna akcja Majowy Weekend potrwa do przyszłego czwartku. A za nimi kolejny etap edukacji, przed nimi matura. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych odbierali dziś świadectwa ukończenia szkoły. Absolwenci 6 ELO w Białymstoku przyznają, że mają za sobą niezapomniany czas. Trochę smutno, ale zawsze będzie coś nowego, takie jest życie. Było cudownie, ale nie mogę się doczekać tej wolności i tych najdłuższych wakacji w życiu. Jestem pełna pozytywnych emocji, energii. To jest świetny dzień, świetny moment i żegnam to z dobrym humorem. Same dobre wspomnienia, myślę, bardzo fajna szkoła. Fajne 4 lata rzeczywiście, a w przypadku akurat tego rocznika trochę dziurawe, bo pandemiczne na starcie. Dyrektor 6 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Dariusz Naumowicz. Teraz kończył ten pierwszy rocznik, który do nas trafił po szkole podstawowej. I pamiętam te dzieciaki jako takie trochę zagubione młode duszyczki, które tu witaliśmy, a teraz odchodzą piękni, wspaniali, młodzi, dorośli ludzie. Co roku jest nam żal, bo nasze dzieci idą sobie w świat, ale wracają później, przeprowadzają swoje dzieci do tej szkoły. Tak to właśnie jest. Trochę dziwnie jednak kończyć tą szkołę, jednak 4 lata tu spędziłam, pewnie nie całe przez tą pandemię całą, ale w każdym bądź razie to część mojego życia to była w tej szkole. Tu poznałam najlepszych przyjaciół. Teraz przed absolwentami liceów i techników kilka dni wolnego. Po majówce czeka ich seria egzaminów maturalnych. Nagrody za najlepsze prace dyplomowe dotyczące Polski i języka polskiego wręczono w ambasadzie RP w Pradze. Komisja konkursowa wyróżniła autorów 5 prac magisterskich i licencjackich obronionych na czeskich uczelniach. Jana Kaczerowa, laureatka w kategorii prac niepolonistycznych, opisała, jak we wschodnich Czechach postrzegano wydarzenia z początku lat 80. w Polsce. Zainteresowała się tym tematem w trakcie rocznego pobytu na Erasmusie we Wrocławiu. Pochodzę ze wschodnich Czech. Zaciekawiło mnie to, jak postrzegali to tamtejsi komuniści i bezpieka oraz jak wyglądały relacje transgraniczne. Jakie tam były różne te wstachy transgraniczne. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe poświęcone Polsce i językowi polskiemu zorganizowano po raz 5. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Warianka. Raków Częstochowa rozbił 4-0 Lechię Gdańsk i jest o krok od Mistrzostwa Polski. Lider tabeli piłkarskiej Ekstraklasy wygrał po golach Koczergina, Piaseckiego, Papanikolaou i Gutkowskisa. Raków na 4 kolejki przed końcem sezonu ma 11 punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa. To oznacza, że za tydzień może już zaklepać sobie zwycięstwo w rozgrywkach. Wojskowi dziś pokonali 2-0 Wisłę Płocki i mogą być już niemal pewni wicemistrzostwa. Nafciarze wciąż nie mają pewnego utrzymania, a ostatnich wyników nie jest zadowolony trener Paweł Stanio. Jako drużyna nie punktujemy tak, jakbyśmy chcieli. Z drugiej strony takie na usprawiedliwienie tego wszystkiego jest to, że prezentujemy na pewno lepiej, jak ile punktów mamy w tej rundzie. Wiadomo, że kibice, szczególnie po tej bardzo udanej rundzie jesiennej, oczekiwali, że to będzie łatwiejsze i lepsze. To jest piłka, są zloty, są troszeczkę upadki, ale cały czas drużyna ma w sobie siłę jakby grać piłkę, starać się pracować. Jutro kolejne spotkania. Jagiellonia Białystok zagra z Wartą Poznań, Zagłębie Lubin z Widzewem Łódź, a Piast Gliwice z Pogonią Szczecin. Tymczasem w Hiszpanii zwycięstwa odnotowali nasi tenisiści. Do trzeciej rundy turnieju WTA w Madrycie awansowała Iga Świątek, która pokonała Austriaczkę Julię Graber 6-3 i 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Bernarda Pera. W trzeciej rundzie jest także Hubert Hurkacz, który ograł 6-7, 6-4 i 7-5 Francuza Richarda Gasqueta. W kolejnej zagra z Chorwatem Borną Coriciem. Jeszcze siatkówka. Na koniec trwa drugi mecz o 5. miejsce siatkarskiej plus ligi. Projekt Warszawa mierzy się z Trefem Gdańsk i mamy 5. seta. W tiebreaku jest po 13. Projekt wrócił z dalekiej podróży w tym spotkaniu, bo przegrywał już 0-2. Ostatecznie stołeczna drużyna zdołała doprowadzić do 5. partii. Przypomnę, że pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem projektu 3-1, a na tym etapie rywalizacja toczy się do 2 wygranych. To przy okazji jest ostatni oficjalny mecz w karierze dla zawodnika Trefla Mariusza Wlazłego. Legenda polskiej siatkówki po sezonie kończy sportową karierę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę słońca. Miejscami przelotnie popada deszcz, gdzieniegdzie w południowej części kraju burza. Bez opadów jedynie na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 13 stopni w Szczecinie i Krakowie do 16 w Opolu. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka. Według wiernika. Let's go, rock'n'rollowa trójka. Jesteśmy w drugiej godzinie, prawie 9 minut po 23. Marek Wiernik w dalszym ciągu przy mikrofonie. No to na dobry początek będzie o niegrzecznych dziewczynach. Tattoos and Dirty Girls i grupa z Irlandii Północnej. Million Dollar Reload. dziewczyny, dlatego jeszcze wytatuowane. Tattoos on Dirty Girls, zespół o nazwie Million Dollar Reload. Proszę Państwa, no to teraz Państwo w drodze tutaj otrzymuje sygnały. Karol odezwał się, napisał, że jest w drodze do Słowenii i inaczej by się, jak nie przy rock'n'rollu, to by się nie mógł poruszać. No to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. To zajrzymy teraz do Kanady. Młody zespół, w zasadzie odliczając zarazę, to 2 lata funkcjonuje ta formacja. Sons of Arrakis, tak nazywa się ten band. No i ciekawe określenia tego, co grają. Melange rock, albo jeszcze ciekawsza opinia, cinematographic science fiction rock. No dobra, sprawdzamy. Sons of Arrakis. We'll be right back. se, ale jaka dramaturgia. To wymyślone zostało w Montrealu. Młoda grupa z Kanady, Sons of Arrakis. No a teraz będzie młoda grupa z Otwocka i okolic. Ci z Państwa, którzy nie znają się na Mazowszu, to wyjaśnię, bo grupa nazywa się Tekla Goldman. Teklin to dzielnica Otwocka, także tu korzenie stąd wychodzą, natomiast skład sprawdzony w bojach, oranżada, żywiołak, na wokalu Emily Bones. Tekla Goldman w utworze Grzechotnik. We'll be right back. nocne. Grzechotnik, Boliu, Tekla Goldman w Trójce. No to teraz Zombie. Też, myślę, pasuje na ten czas. Zespół nazywa się bardzo ładnie Isabel's Gift. Grupa z Ameryki dla nas teraz i Zombie. To teraz takie podstawie pytanie, czy państwo pamiętają pierwszy singiel zespołu Pink Floyd? No, oczywiście, tak, Arnold Lane, to był rok 1967, kompozycja Syda Barretta, no on był takim zdecydowanym liderem grupy Pink Floyd. Cała ta pierwsza płyta jego w zasadzie, The Piper, The Gates of Dawn, to ten wspomniany rok 67, no i Arnold Lane. O co to chodziło? No to facet, który tak się nazywał, miał takie hobby, kradł suszącą się bieliznę damską. No i tak sobie kolekcjonował. No, ten utwór miał pewne problemy, na przykład stacja BBC niechętnie godziła się na prezentację przez jakiś czas. W ogóle był zakaz. No w każdym razie wszystko dobrze się skończyło. Bardzo piękny song Syda Barretta, który, przypomnę Państwu, w lipcu 2006 roku odszedł. No a my przypominamy sobie jego pierwszy utwór. Jeszcze powiem, kto wykona. Bo to nie będzie ani Syd Barrett, ani grupa Pink Floyd. Pink Floyd częściowo może. Będzie David Gilmour, a na wokalu będzie sam David Bowie. Arnold Lane. Arnold Lane. Klaski, oczywiście nagranie koncertowe. David Bowie i David Gilmour spotkali się na scenie, na estradzie Royal Albert Hall. To był z kolei rok 2006. No to teraz coś od naszych muzyków, dokładnie z Rybnika. Grupa Underground. Koniec, to początek. Wiem, że nie będzie na... czyta z twoich słów. Lepiej być słyszałem z twoich ust, którymi wieściłaś do utraty tchu. I nawet kiedy śpię i wtedy kiedy nie, odczuwam twą obecność właśnie tu. I nawet kiedy śpię i wtedy kiedy nie, odczuwam twą obecność właśnie tu. Przegrałem 1000 szans, zgubiłem z domu klucz, dosyć mnie masz, codziennych wóz. Koniec to, nowy początek mój, skończył się czas. Czas zasypać ten dół. Mimo to pozostał we mnie żar. Niezmiennie ja tęsknię, ja pragnę ciebie tak. I nawet kiedy śpię i wtedy kiedy nie, odczuwam twą obecność właśnie tu. I nawet kiedy śpię i wtedy kiedy nie, odczuwam twą obecność właśnie tu. Zbliżamy się do północy i to jest w dalszym ciągu najlepsza pora na rock'n'rolla. Może być nawet portugalskiego. O właśnie, bo z Lizbony jeszcze nie graliśmy. Dziś Trauma Lips, tak nazywa się trio z Lizbony właśnie, Renegade. ekranie, prosto z Lizbony. Trauma Lips, tak nazywa się ten tercet. Proszę Państwa, no tak jak powiedziałem, 19 minut, tak, coraz bliżej północ, ale dlaczego przypominam o tym? Bo jeszcze to jest aktualna wiadomość, mianowicie dzisiejsza premiera nowej płyty zespołu The National 28 kwietnia. Wszystko się zgadza. To jest 9 krążek grupy o tytule First Two Pages of Frankenstein. Tak nazywa się to wydawnictwo. Warto jeszcze wspomnieć o wytwórni 4AD, jakże zacna, legendarna firma. To co, zaglądamy do tego 9 albumu, utwór o tytule Grease in Your Hair. Bo dzisiejszej płyty 9 album No to taki gigant światowego rocka, The National. Natomiast kolejny zespół, też z Ameryki, no nie miał tyle szczęścia, już kilkanaście dobrych lat. Gra space rock, gra tak w największym skrócie. Posłuchajmy, bo to ciekawe. A Man of Science, Orbs. Practicing all night long. się ta amerykańska formacja. No, ciekawe granie, zwłaszcza o tej porze dobrze się odbiera te dźwięki. No to godzina duchów, będzie duch Widmoid. Nam się przypomni warszawska formacja, można powiedzieć supergrupa, bo to i ludzie z Afrokolektywu, z Wawa Muffin, z Pablo Pawo, no i jest legenda polskiego rocka Marcin Ciempiel. Julia na wokalu i duch, i Widmoid. Życzę Państwu rock'n'rollowego balu aż do białego rana. Nie ma spania, jeszcze będzie Breakpoint 9, taki z Groningen, z Holandii. Taka rock'n'rollowa, stonerowa orkiestra. Ja już dziękuję. Grał i mówił Marek Wiernik. Audycję zrealizowała Anna Regulska. Wspomagał mnie Marek Pawlukiewicz. Dobrej nocy, Breakpoint 9.